نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة نأماني تومي عليه الصلاة والسلام شكراني kubwa zimuendee Allah tabarak wa ta'ala, ambaye ametukutanisha kwa mara nyingine katika markazi hii na leo biidhnillahi ta'ala tuzungumza si kama vile muhadhara, kama kalima kidogo kuhusiana na inhirafu almujtama, kengeuka jamii hii. Jamii tunaoishi kila mmoja anakiri na kukubali ya kuwa kwa kiasi kikubwa hii jamii imekengeuka. Inhiraf, kupondoka, kukengeuka, kutoka nje ya mstari wa sawa. Inhiraf katika aqida, inhiraf katika ibada, inhiraf katika miamala, inhiraf katika akhlaq wa suluk, katika kila nyanja. Kitazama jamii tunaoishi majumbani mwetu, makazini mwetu, mitaani mwetu, maskuli mwetu, maofisini mwetu, katika kila pahala ukitazama utaiona hii jamii kwa kiasi kikubwa ipo katika inhiraf au imekengeuka. Hususan vijana, jamii umuman, lakini vijana hususan, katika miaka tunaoishi ambao sisi ndio vijana, ukilinganisha na miaka 40 nyuma, miaka 50 nyuma, katika wakati tunaoishi au zama hizi, utaona kuna tofauti kubwa sana baina ya jamii hii na jamii iliyopita, au kati ya kizazi hichi na kizazi kilichopita. Kwa wale watu wazima waliotuzidi umri, wazee wetu, hilo walanikiri, bali kila unaporudi nyuma mpaka wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, utaiona hali yetu wakati tuliokuwa nao ni wakati umevurugika, kwa maana jamii ipo katika hali mbaya mno katika upande wa dini. Inhirafu ni kubwa sana mpaka inaogopesha. Hii inhirafu inaogopesha, yaani watembea huku waogopa. Watoto wadogo wanajua mambo makubwa ambayo huwezi kuamini kuwa huyu anaweza kujua. Watoto wadogo wanafanya mambo makubwa ambayo labda katika umri wa wazee wetu mtu amefikia mpaka kuoa hajawahi kufanya, mpaka amekuwa mkubwa na miaka 30 inawezekana hajawahi kuona jambo hilo au kufanya au kuzungumza maneno hayo. Lakini jamii hiyo zakuta mtoto wa miaka 5 akazungumza maneno huko shamba, au akafanya vitendo huko shangaa. Hii ni inhirafu ya hali ya juu, na inawapa tabu sio wasomi wa dini au watu wanaohusika na dini tu, ya upatabu ulimwengu wote. Wanatumia lugha mbalimbali, mmomonyoko wa maadili, watu wanakaa vikao, mara hawa wametangaza majina ya mashoga atakayaleta kadha, watu wapata shida. Sasa mbona hii inhirafu ni hali ya juu? Yaani mtu afanya uchafu wake chumbani pia au rekodi anafanya uweka hadharani, sasa watu wapata shida mpaka serikali, watu wahangaika. Hii mbona hali hii, umomonyoko huu ni wa maadili ni mkubwa sana, tena ni unakwenda kwa spidi ya kuogopesha. Sasa nimeonelea niguse kidogo, zungumze kidogo na jamii yetu ya Kiislamu umuman, na jamii ya masalafi hususan. Na katika hao shabab, vijana ndio kiini cha jamii. Jamii yoyote yatazama vijana kidini, kimaendeleo na mambo mengine jamii yatazama sana vijana. Na ndio maana katika maswali ambayo atakwenda kuulizwa mwanadamu يوم القيامة katika hadithi ya Ibn Mas'ud imetajwa matano, na katika riwaya nyingine imetajwa manne, lakini jambo hili moja lipo, an shababihi fima ablahu, atakwenda kuulizwa mja nyayo zake miguu yake haitoondoka يوم القيامة mpaka aulizwe maswali katika atakayoulizwa, wa an shababihi fima ablahu, ujana wake ameumaliza katika lipi, ujana wake ameutumiaje. Hadithi kwa riwaya zote mbili amesahisha Allama Albani wa ghairu. Ujana, vijana ni watu muhimu, au ujana ni marhala muhimu sana, ni marhala muhimu kwa pande zote mbili, yani salbia wa ijabia, ni marhala nyeti katika hali ya salbia kwa maana negatively, yani katika hali hasi. Kitazama vijana ndio wanokula madawa ya kulevya, wanotumia madawa ya kulevya kwa kiasi kikubwa, vijana ndio majambazi, vijana ndio wahuni, vijana ndio waimba miziki na kadha. Hii marhala ni marhala nyeti, lakini pia positively, yani upande wa ijabia, upande chanya, kwa maana katika mambo mazuri, basi vijana wana nafasi kubwa sana. Kitazama kati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kina Abdullah bin Abbas, kina Abdullah bin Amr bin al-As, kina Zaid bin Thabit na wengineo, Abdullah bin Umar na wengineo. Kitazama kina Muadh bin Jabal, wakati wao utaona vijana walikuwa na dauri kubwa sana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotaja katika hadithi niliyoitanguliza, kadhalika huyu kijana ametajwa katika sura ya kupongezwa endapo atautumia ujana wake vizuri, katika wale watu saba ambao watapata kivuli ya يوم القيامة, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah Ta'ala. Basi katika hao ni shabun nashaa fi ibadati Allah, ni kijana ambaye amekulia katika ibada ya Allah Ta'ala. Hakutajwa mzee. Si maana kwamba mzee akifanya ibada hana nafasi, la, lakini kwa sababu ya huu nyeti wa huu umri, alafu huyu kijana akaachana na vile vivutio, akaachana kuutumia ujana wake katika mambo mabaya, akakulia katika taa, katika ibada, huyu anastahili kupata kivuli ya يوم القيامة. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa ujana, wakati mtu damu yake ni changa, ana nguvu, basi vivutio na visukumo vinavyompeleka katika maasi na inharafu ni vingi sana kuliko anapokuwa amezeeka. Na ndio maana kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja swala la kuoa alisema, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطف عليه بالصيام فإنه له وجاء. إني جميع كمان لفجان أتكيوز الباء باء ويزو وكويشي نمكي. الباء على الراجح، على الراجح الباء هينجي جماعة هينجي تندو لندوة. الباء الأولى ويزو wakumiliki mke, kaweza kumweka ukamlisha ukamvalisha. Japo kwa nochona sabaa yaingia pia jimaa, naam, lakini ala rajih, na hiyo ndio ikhtiyar ya Allama Ibn Taymiyyah, albaa ni ule uwezo tu wa kumiliki mke. Kwa nini? Faman lam yastatif alayhi bisiyam, asoweza afunge, asoweza nini tendo la ndoa, saafunge nini? Haya tendo la ndoa hana matamanio, saafunge nini? Fa innahu lahu wija, kwani kufunga ni wija. Wija asili yake ni kuhasiwa mnyama, nana wija ni kuhasiwa mnyama akawa hawezi kupandisha yale madume yanahasiwa. Kwa kufunga maana yake wija, maana yake kunapunguza matamanio ya tendo la ndoa. Kwa albaa ala rajih, maana yake ni zile gharama za kuishi nao. Umeelewa? Wewe umeelewa? Kwa sababu kama ingelikuwa ni jimaa asingeambiwa afunge, usafunga nini? Kwamba funga ikate matamanio ya nini? Naam, sasa wameitwa vijana. Hatupo kwenye mambo ya ndoa hapa. Wana wengine wanaanza kucheka cheka vijana. Mada ya ndoa bado. Vijana wameitwa kwa sababu ya ule umri wao na maumbile yao tofauti na watu wazima. Na ndio maana kadhalika alitajwa mtu mzima katika sura mbaya sana, katika watu ambao Allah tabarak wa taala hatu wazaki yaum alqiyama, hatu watazama na watakuwa na adhabu kali. Alitajwa nani? Ash-shaykhu azani, mtu mzima alafu azini, mzima mzinifu. Sio kama kijana akizini hana adhabu au si dhambi, ni dhambi, lakini sasa huyu ni mtu mzima alafu bado azini, huyu adhabu yake ni kali mno. Kwa ule utu uzima, we una nini na we ni mtu mzima? Pana ibra, yani pana mazingatio katika hizi ahadithi. Kwa nini katajwa mtu mzima mzinifu, hakutajwa kijana mzinifu? Kwa sababu ya ile marhala ni nyeti, tofauti na utu uzima. Siko pamoja kwa vijana, yani hii jamii vijana ni sehemu nyeti sana ya mujitama. Kwa inhirafu imeenea kwa kiasi kikubwa katika mujitama, mujitama jumla wa Waislamu na usiokuwa Waislamu. Lakini tuzungumzia mujitama wa Kiislamu hususa, na kadhalika mujitama wa Kisalafi akhasu, na kadhalika tuzungumzia shabab katika hii jamii. Inhirafu ni kubwa mno, kiasi kwamba kijana akionekana anaswali amevaa kanzu kaachia ndevu, anaonekana ni mtu mshamba. Yani asbaha almarufu munkara walmunkaru marufa. Al-Imam Ibn al-Qayyim alizungumza huwa na maneno ameyataja, kuna wakati itafikia mambo yote yatakuwa vice versa, mambo yatakuwa ni aks. Mpaka akasema ikifikia wakati huo, jumla akahitimisha kwamba al-ma'ruf yote yatakuwa ni munkar na ile minkar itakuwa ni ma'ruf. Yani yale ambayo ni mabaya yatakuwa ni mazuri na mazuri yatakuwa ni mabaya. Na akieleza wakati huo kuishi katika dunia, yani kuishi chini ya mchanga, chini ya ardhi, ni bora kuliko kubakia katika dunia. Ukiyatazama aliyoyataja na hali halisi, tunaishi katika wakati huo au tumekurubia wakati huo. Nategemea na jamii kwa jamii na wakati. Lakini tupo katika hali mbaya. Inhirafu kengeuka kwa jamii, wanawake kukaa mbali na dini, wanaume kukaa mbali na dini, watoto wadogo, watu wazima, jamii kwa ujumla. Kama utafanya labda, takwimu jamii inayobakia ambayo labda ina practice, kwa maana inatatikisha dini, labda 5% ya jamii tunaoishi, kama itafika. Lakini kwa kiasi kikubwa watu wako mbali sana. Si mama zetu, si baba zetu, si kaka zetu, si ndugu zetu, si majirani zetu. Kwa kiasi kikubwa yani jamii imeishi katika hali au inaishi katika hali mbovu. Kiasi anashikamana na dini ndio anyoshewa kidole. Imekuwa ndio ajabu. Ile ghurba ambayo tuliwahi kuizungumza. Sasa tutataja sababu zilizopelekea hii jamii kufikia hapa. Hii jamii mnayoiona leo, jamii iliyozama katika mipira, jamii iliyozama katika miziki, jamii iliyozama katika shirki, jamii isiyotaka kuswali, jamii kwa ujumla isiyotaka dini kwa kiasi kikubwa, hii jamii tunayoiona leo, watoto wetu wanatushinda. Kuna watu wanashindwa na watoto wao, wengine wamo huko misikitini, mtu kashindwa kabisa na mwanae, wengine wameshindwa na wake zao. Yaani umeona hapa mtu ana kanzu na nini hivi, lakini nyumbani kashindwa. Kuna mambo hataki yafanyike yanafanyika. Kijana saa nyingine hataka afanye hivi, lakini kijana hataki. Sasa wale wazee wa kule kwetu wana maneno, sijui nisitumie lugha gani, lakini maneno ya kushindwa ya mwisho kabisa. Ukimsikia akasema hivyo, ujue mzee kashindwa. Na maneno yasema la kuvia halina ubani, la kuvia halina ubani, yaani likivia hata ukilitia ubani lishafunga. Ukiona asema hivyo, ujue mzee kashashindwa. Kwa hiyo yani anaamini kwamba huyu mwanae kama ni mke kashavia, hata ukitia ubani hivi hakuna chochote kitachofanya. Au la kuvunda, kwa nyingine pia halina ubani. Kwa watu wakawa wameshindwa na watoto wao, tumeshindwa na wake zetu, walimu wameshindwa na wanafunzi. Sababu katika sababu zilizopelekea hii jamii kuishi katika hali hii, jambo la mwanzo ni jahali bidini. Kwa sura pana, watu wamekosa kwa kiasi kikubwa elimu ya dini. Kwa kiasi kikubwa jamii iko mbali na elimu ya kisheria. Aqidatan, watu wafahamu itikadi zao sahihi. Unaona watu wanaishi katika wahaka mkubwa. Mtu akitaka kufanya kazi lazima aroge, akitaka kufungua duka lazima afanye, kuna mambo afanye. Akitaka kutia gari barabarani lazima achinje mbuzi. Mama ntilie pia akiuza kwenye kikopo kaekae rizi. Ukipita njia za panda utakuta pamepundwa nazi. Ukipita barabarani kuna mganga wa kufuta mapenzi, si una biashara kwa dakika 3. Sasa ungetafuta biashara wewe ukafanya, au ndo atajifanya asaidia jamii yetu? Kweli wewe wasaidia jamii, wafanya bure uoga? Sasa kama dakika 3 wafuta biashara, jivutie biashara za madini upate hela zako. Hii kusubiri watu mpaka wajipiga hodi ni lini? Lakini kwa dakika 3 wengine sisi 3 kama mapenzi ndio mwanamke utampata, basi na namba za simu zimeandikwa. Hii yote ni ihrafu katika akida. Unaona watu wanaishi katika wa wengine hawaoani siku mfungo tano ndoa hazidumu, wengine wanasema sasa hivi kuna kuiba ndoa. Sio kwamba ndoa tu yatazama haifungiki siku hayaibwa, kama imetangaziwa Ijumaa basi watu wana Jumatatu, alafu siku ya Ijumaa yapitishwa kumbe washaoana siri. Ndio imekuwa mambo hasa kule kwetu, ndio fashion sasa waganga, yani jamii imezunguka. Ukipita kule kwetu magoma ya shetani hapa, kesho ngoma, hasa hivi kule ngoma za shetani zafanywa na speaker, yani speaker za fungo mji mzima wasikia ngoma ya shetani nzumari, yani na recorder za watu wachukuliwa kabisa ma movie. Inhirafu, yani mambo ukitazama na nyuma ni tofauti, kila siku mambo yazidi. Na jezi wanaocheza ngoma ya shetani pia sasa hivi wana uniform zimeandikwa, nyingine zimeandikwa kibwengo mchochomeo, majina ya ajabu ajabu, yani washangaa hii yani, subhanallah, mbona hali mbaya kila siku, mbona kila siku hali mbaya ha? Sababu kubwa ni watu kuwa mbali na ilmu, ilmu ya kumtambua Allah tabarak wa ta'ala. Tulipokosa kumjua Allah tabarak wa ta'ala kwa kiasi kikubwa, ikaondosha hofu katika nyoyo zetu, katika mambo mawili makubwa yanayompelekea mtu kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala, kumwogopa Allah tabarak wa ta'ala, ni jambo la mahabba wa ta'zim. Mahabba wa ta'zim, kupenda na kuadhimisha katika, yani katika mifano ya kawaida, unapompenda baba yako na ukaijua kadiri na heshima ya mzee wako, basi utamtii mzee wako, utakuwa una unatekeleza yale mzee wako anayoyataka katika misingi ya kisheria. Na kama baba yako huna mapenzi naye, hakuna ile adhama ukubwa kwa baba yako kuona huyu ni mzee wangu ana heshima, moja mbili tatu, kumtii baba yako ni jambo gumu sana. Na yoyote, walillahi mathalul a'la, wanataja ahlul ilmi jambo la mahabba wa ta'zim, ambapo hii ni thamara, ni thamara, ni natija ya kumfahamu Allah tabarak wa ta'ala. Ukimsoma Allah kwa majina yake na sifa zake, basi kuna natija inapatikana. Ukisoma aqida kisawa sawa, kuna natija inapatikana. Natija yenyewe wanasema ahlul ilmi, kunapatikana mahabba kwa Allah tabarak wa ta'ala, na kunapatikana ile taadhimu ya kumtukuza Allah tabarak wa ta'ala, ambapo hiyo ndiyo inazalisha kutenda yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala anayapenda, na kuacha yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala hayapendi. Kwa elimu, kwa maana hiyo pana ya kumtambua Allah, imeifikisha jamii hapo, watu hawana woga na Allah tabarak wa ta'ala, hawana ilmu ya kujua kuna akhera, wakayaona yakini kwamba ipo siku ya mwisho. Siku hiyo ya mwisho tutasimamishwa, tutaulizwa kwa yale tuliyoyatenda, na watu watalipwa kulingana na yale ambayo wameyatenda. Kwa ujumla, mtu akifahamu aqida chini ya misingi yake sita: al-imanu billah, muamini Allah, muamini malaika, muamini vitabu, muamini mitume, muamini siku ya mwisho, kuamini qadari khairihi wa sharri. Katika aqida, kwa maana ya misingi hii sita na yale ambayo yako chini ya misingi sita, kila kipengele, yani al-imanu billah, chini yake kuna mambo mengi. Uamini malaika, chini yake kuna mambo mengi. Uamini vitabu, kuna mambo kadhaa. Sheikh Al-Uthaymeen ameandika risala itiqadi ahli sunna wal jamaa, risala muhimu mno. Ni misingi sita, anataja msingi wa mwanzo na yale yanayoshuka chini yake, al-imanu billah, na yote nafungamana na Allah. Na mwisho wa hii risala ameandika thamarat, matunda ya mtu kusoma akida hii chini ya misingi hii sita, thamara yake au faida yake na matunda yake ni yapi. Ameandika kila kipengele, amekiandikia thamarat kwa uchache. Jamii iko mbali na ilmu ya halali na haram, iko mbali jamii. Jamii iko mbali kufahamu jambo hili ni halali, jambo hili ni haram, jambo hili ni taa, jambo hili ni maasi. Haina misingi, haina kipimo sahihi, kwa sababu iko mbali na ilmu ya sharia. Jamii haifahamu hii ni sunna na hii ni bid'a. Jamii iko mbali na ilmu ya kutambua zuri na baya. Utaona watu wanafanya watakalo kwa sababu elimu ya dini kwa kiasi kikubwa tumeipiga vita, kwa kiasi kikubwa tumefanyiwa kampeni mpaka watu wakaamini kabisa kwamba kusoma dini ni kama vile kupoteza wakati. Kuna sahawa fulani wanasema ahlul ilm, kuna mwamko fulani unaonekana sasa hivi, kuna kiasi, kuna mwamko fulani unapatikana mavioni kama sahawa fulani, na hiyo ina sababu zake. Lakini kwa kiasi kikubwa watu wanaosoma dini pia, kule kusoma dini hataki pia atambulike kama asoma dini. Mtu alikuwa tuheshimu, au sio bwana? Mtu atoka na kanzu aitia kwenye mkoba, alafu kauramba, akifika madrasa pale getini avaa kanzu, akitoka aivua, alafu atafuta counter book ashike, ili akikutana na watu wanomjua asionekane asoma dini, lakini kabla asoma shule. Yaani tulifikia huko kujitambulisha na mtu kwa mimi nasoma madrasa waona tabu. Unaona fahari kujitambulisha, mimi niko form 5, niko form 6, niko nachukua diploma kwenye college fulani. Yaani huna kigegezi kutaja hivyo. Lakini si unasoma madrasa kule mtaasi. Alafu kuna maswali yanakuja, alafu baada ya hapo endapi? Yaani si wasema hivyo, yule anaomjiba kuuliza, alafu enda wapi? Sasa wewe utafuta majibu ya ujanja. Sasa kwa nini ukachaguliwa ukaenda Saudia? Hii tutaja Saudia. Ndio kidogo yule mtu kidogo kama hivi apata sura, labda waweza wakafanikiwa. Lakini watu wanaamini mwishoweza kuwa mganga, katika kazi yako kutia dua tu na kuozesha ustazi ukaitwa basi Al-Fatiha. Sasa mtu akipima anatazama, mbona waliojishughulisha na hivi wameishia waganga? Hawana kazi, wazunguka wasubiri kwenda kwenye halili na hitima na tawasuli tu. Kwa yani watu wanaosoma dini kwa lugha ya kileo tukajishtukizia, tukawa hatujiamini. Mazao yake ndio haya. Kuna watu leo tuweza tukawataja wamesoma mpaka sana, lakini ni wasanii wa, wasanii kabisa, ni wasanii yani wabongo movie wako watu wewe wamjua. Sawa, nitakutajia tukitoka. Wengine ambao wale walikwenda Madina, lakini mtu kwenye bongo movie, waimbaji muziki twasikia wengi wao wamepita madrasa, na usoni wana majina majina fulani, sijui hivi plate number, sijui mtu aitwa almasi, aitwa dhahabu, wana majina fulani wanaweka, ukizani waweza kuona kama vile si Muislamu, labda wa Kristo Kristo hivi fulani, au watu waeleke, lakini likija likitajwa jina lake, jina zuri mashaallah. Na ukitafuta historia, huyu alikuwa asoma kasida, ndio maana ana sauti kidogo nzuri ya kuimbia. Mimi niliwahi kule kwetu, niliwahi kuwataja majina yao ya kisanii na majina yao halisi, lakini leo sitaji hapa. Lakini hii ndio jamii ambayo alau ilipita madrasa, lakini elimu yenyewe watu waliosoma ilikuwa vita, mpaka mtu akisoma haelewi anachosoma nini. Kwa elimu ya kutokufahamu dini ya Allah tabara, ujinga wa kutokufahamu dini ya Allah tabara wa taala umeiweka jamii leo katika inhirafu kubwa. Watu wakakosa hofu na Allah tabara wa taala, watu wakawa hawajui halali na haramu, watu hawajui heshima ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajui chochote. Hii ni moja ya sababu, kwa ufupi au sio nimezungumza sana, iliyopelekea hapa na jamii itakwenda huko, kwa sababu watu wanakuwa vita na elimu ya dini, elimu ambayo inalea akida za watu, inalea ibada za watu, inamwelekeza mtu ajue miamala bora, ajue akhlaqi zilizokuwa nzuri. Hakuna. Na ndio maana utaona huko mashuleni watu wanatafuta elimu za maadili. Watu wakizungumzia rushwa pamba moto, dawa nini? Mwisho maadili, elimu ya maadili. Hawasemi tu elimu ya dini, wataja maadili, kwamba lao mtu akiwa muogopa Allah tabarak wa taala anaweza mambo ya rushwa akajiweka mbali, riba na vitu vingine na maasi na hivi na ubadhirifu, kwa wanaita elimu ya maadili. Sasa wanashindwa tu kusema elimu ya dini, lakini wanaona kwa solution ni hawa watu waandaliwe kiroho. Wengine wata kiroho, roho hizi zitakuwa watu waandaliwe kiroho, ndio dini hiyo. Katika sababu, miongoni mwa sababu, ni alfarah au altafa baina al-aba wal-abna, ni altafa baina al-aba wal-abna, ni ule umbali ulioko aljafa, ni umbali ulioko baina al-aba wal-abna, wazazi na watoto wao, kuna jafa. Jafa ni al-bu'd. Uislamu umezingatia kuwa wazazi wawili wana nafasi katika kuwalea watoto katika malezi yaliyokuwa bora. Ma min mauludin illa yuladu ala madha ala fitra fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassaranihi. Wazazi wawili ndio ambao wanaweza kumfanya mtu kuwa ni Myahudi au wanaweza kumfanya kuwa ni Majusi au Mnasara au wanaweza kumfanya kuwa ni Majusi, mwabudu moto, Myahudi au Mnasara, wazazi wawili. Lakini anapozaliwa mtoto, azaliwa ala alfitra, fa abawahu, basi wazazi wawili, imma yuhawidanihi, imma wanaweza kumfanya kuwa ni Myahudi au Yunasarani au wanaweza kumfanya kuwa ni Mnasara au wanaweza kumfanya kuwa ni Majusi. Wazazi hao wawili watakapokuwa wana umbali baina yao wao na watoto wao katika malezi, natija yake ni wale watoto kukosa mwongozo bora. Kwa watoto, ima watakuwa wanaishi katika mila za Kinasara, wanaishi katika mila za Kiyahudi, wanaishi katika mila za Kimajusi, mila za Kimagharibi kwa ujumla, mila zisizokuwa za Kiislamu kwa sababu ya wazazi wawili. Wana nafasi kubwa. Au wana uwezo wa kumbakisha katika ile fitra alizaliwa nayo. Jafaa al-ma'nawi wal jafaa al-hissi. Kuna jafaa za aina mbili, kuna jafaa ma'nawi na kuna jafaa al-hissi. Mtu anaweza kuwa yuko mbali na watoto wake kwa sababu imma ya mgongano unaotokea baina yake yeye na mkewe wakatengana. Mtoto sengine akalelewa katika upande fulani, baba ambaye ndio ana nafasi kubwa ya malezi ikawa labda hapatikani katika jambo lile la ulezi kwa sababu ile, au wazazi wote wawili ikatokea hali moja au nyingine wakawa mbali na mtoto wao. Hii ni jafau alhissi au jafaa ambao alhissi ambao leo kwa makusudi ni watu kuwachukua watoto wao wakawapeleka boarding schools. Walezi ambao wanalea hao watoto wao wenyewe wastahili kulelewa, yani wale walimu kuwatazama, ambao wewe ndio umekwenda umemkabidhisha mtoto unalipa na ada anakuja likizo tu kwako, wale wanomlea wao wenyewe wataka kulelewa, wao wenyewe wamepinda, wao wenyewe ni munharifun. Alafu munharifu yani maridhun yudawi maridha, mgonjwa atibu mgonjwa. Kwa watu wana ufahari toka vitoto vidogo, utasikia kuna kitu kinaitwa day school, yani ana miaka miwili atoke enda muache huko, kuna na madam ndanam tazama, madam hajui dua ya kula wala ya kumaliza kula, madam hajui chochote, madam tu wewe ndio umempata mtoto wako kwa tazama. Watu wako busy, mtu anakwenda kazini yeye na mkewe, yeye na mkewe wa uzaduka, yeye na mkewe wameajiriwa ofisi moja, au mke ana ofisi nyingine, ana bosi huko amsimamia. Basi mkitoka makutana, kila mmoja na gari yake au gari moja, au mpanda daladala jioni, mwapitia mtoto wenu kwenye day school, moja nyumbani alala asubuhi mtoto anaitwa. Hii ni jafaa. Unaweza kuona kama kawaida, lakini natija yake ndio hilo. Tuishi na watoto wadogo wa miaka mitano wana uwezo wa kufunua na chupi. Au nyinyi hamjaona? Yaani vitoto vidogo wakuta tayari. Ya subhanallah. Huyu kajuaje kama kuna kufua chupi, kumfua chupi mwenzie? Vitoto vidogo. Mpaka unashangaa. Ya subhanallah. Vipo hao watoto wanafahamu nini hao? Lakini wapi? Jafaa, watu hawana taibu na watoto wao. Jafaa ya kimaana, huyu mtu anaweza mtoto yuko nyumbani lakini baba kwa sababu ya shughuli tumekuwa busy na dunia. Ukiona mpaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakula na vijana, ya ghulamu samillah, ewe kijana mtaji Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia vijana au kijana alikuwa anakula, ule mkono wake tatish katika sahfa hiyo, katika sahani atuli. Mtume anamfundisha kula, kabla ya kula mtaji Allah, alafu kula kwa mkono wa kulia, alafu kula ile sehemu yako usile kwa wenzio, ndio adabu za kula. Mtume anawafundisha, ya ghulamu inni uallimuka kalimat, hadithi tazifahamu. Alikuwa na wakati wa kukaa mpaka na vijana au na watoto wengine, uweza kuwafundisha, kuwalea katika tarbia bora. Wewe huna wakati wa kukaa hata na watoto wako, so watoto wenzio, watoto wako wakati huo. Watu wanaoishi hasa mijini, mtu ametoka alfajiri anawahi foleni, anarudi usiku, saizi ndo anaingia, akiingia kachoka, kaandaliwa chakula kalala, akitoka asubuhi watoto wanao wanapanda shule na mabegi yao, naye atoka, hana wakati. Hii jafaa imeipeleka au imeileta jamii yetu hapa tulipo. Watu hawana wakati kukaa na watoto wao, na utakwenda kuulizwa, baba ni masuuli, wazazi ni masuuli, wana masuulia wataulizwa يوم القيامه juu ya watoto wao. Kwa ima hizi jafaa tumezitengeneza au tumetengenezewa, alafu tukazikubali kwa sura moja au nyingine tukazikubali. Hii ni sababu ya pili kwa haraka haraka. Sababu ya tatu katika sababu za hii inhirafu tunayoona ni alfaragh. Ni faragha, ni watu kukaa wakati wamepata mapumziko ya kazi zao, baada ya kuwa wameshughulishwa wakazitumia faragha zao vibaya. Sio tumefundishwa fa idha faraghta fansab, anaambiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha faraghta, ukipata faragha fansab, ipinde katika taa. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, Mtume anasema neema mbili, maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wamenyimwa khair yake. Maghbun alghabli, wamenyimwa khair yake, wamekoseshwa kuzitumia neema hizo. Kathirun minan nas, watu wengi sana. Sihatu alfaragh, ni siha, afya na faragha. Sasa faragha tunaozipata sisi tukakaa maskani, tukakaa kwenye vibaraza vya kahawa, tukakaa kwenye mabao ya zumna, tukakaa kwenye drafti, mtu akaa sasa mwisho kwa vile mchupa imejaa, imekosa cha kujaa, hajaa hewa. Utaona watu wengia stori za wanawake. Sasa watu wanaingia kwenye siasa, mwisho watu watukana ulati umur, mwisho watu kwenye siasa wamekwenda kwenye mambo ya mipira. Na ukitazama vibaraza vya watu wengi, ila vibaraza ambavyo labda yatekeleza hizo sheria, sababu kama ambua mtakataa kukaa katika hizi majalis, lakini kuna mambo mangapi? Manne atakuwa yatekeleza. Sasa vipimeni hivyo vikao vyenu vya kahawa vibarazani mnapokaa, kama yale manne yatekeleza, tena ikiwa hakuna budi. Lakini ukitazama story za siasa, story za mipira, stori za wanawake na stori za dini katika sura hasi, umeelewa? Sisemi hizi baraza kahawa zenu, mimi nazungumza huko kwetu, sijui za huko kwenu, mimi siwajui baraza zenu za kahawa. Lakini huko kwetu watu ndio watakaa, watatoka kwenye siasa na kwenye mpira, mwisho kwenye dini, halafu wote hawana elimu wamekutana, lakini watabishana mwisho, kuna namba za simu za ustadhi. Sawa leo kwa ustadhi, pana piga simu hapa. Ule kwetu kuna baraza moja maarufu kwa mzee Ayubu. Tupo kwa mzee Ayubu hapa. Sijui watu sasa. Washatoka, washahama, washafurukuta huko. Sasa wameangukia kwenye dini. Na wote wamekutana pagu na paguzi. Sasa yatafuta simu, namba za simu wamezisave vizuri kabisa. Hawataki kusoma? Ah, wao ngoja bwana yeti hapa yetu wasema watu mamba aliwa waliwi. Habari. Stories na. Basi watu wakenda, aingia kwenye dini, huyu kasema alia, huyu asema halia, wote wamekutana hawana elimu. Lakini baadaye atafuta ustazi. Ndiyo baraza, ndiyo faragha za watu wengi huko hivyo. Sasa hizi faragha zimeleta matatizo. Mtu sasa hivi kuna faragha za simu, kila mmoja achati, mpaka humu kuna watu humu msikitini pia, humu mtu kakaa pia achati. Yani haya mawaidha pia aona yupo tu azuga aonekane kakaa humu, lakini pia achati. Sasa yuko Instagram, yuko WhatsApp, wengine wako YouTube, wamwona kijanja janja, akiona aonekana ajifanya azuka. Sio tuwaona bwana, tuwajua wanaozuka, tuwastahi. mie vile ni ule ugeni tu hapa, lakini kule kwetu usubutu ufanye hivyo, kule msikiti usubutu. Hapo unaona ile haya, lakini naona wengine wako mtu baba azuka mara kanajua miguu hivi na kanzu yuko hapa nini sasa, toka nje tu.